أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا وقت ويليو تاسو يا موسى عليه السلام لن نصبر آگر ارگی صبر نکو منگ علا طعام واحد وطعام یوبانی بلتا دا سوال پیدا کی چی طعامونا پا مفکد و تیر شل من و سلوا من جدا شے و سلوا جدا و ندیتا طعام واحد سنگوئی بلکی یو قسم دری تیر شول زکا مشروباتم تیر شول پدی مشروباتو دسکلو پسی زنم دتوام اطلاق کی لکر اس رو سورہ بقرہ کی آیات را روان دے دو سو یو کم پنزوستم دوبو بارکی وی ومن لم یتعمہو فإنہو منی تعالو تخلو مرگورو تاوی چاہ چی دیو بونا او نسکلی گرد تعام لفظ اسکلو دا پارا استعمال کو نتعامون دو دیو دلتا ورطا تعام واحد وی منو سلوادی ویا پدی تبار یو ودا پدی یو تری کراتل امیشہ دا پارا منو سلواو وی دادا سیدرک وی طعام مائدت الامیر واحد وی طعام د درست خان د امیر یو دے اگر که ایک دیر خوراکو نئی ومیشن افان آغا طول رازی وی یر یو کسم خوراک دے یو کسم زکوی جدا بدلی دونا او دا اوقات او په اعتبار پدې کې اختلاف نه راتلو یا علماء لیکلي دي ته پدې اعتبار یو ثوابو منو سلوا خود لولو خلق فراکو او دا بني اسرائيل خو زمیدارو او د دې د زمیداری د خوراکونو سره عادت او نوغه غختل بعض علما او داسیم ویلي دی په دا سواړه یو زه په خون یو به دبل سره خورو ځکه ویل نصبر علی طعام واحد هرګی صبر نګو مونږ په طعام یو باندې فادعو لنا ربك نذها وغرم دفر دخل ربنا تعالی پیغمبر ته امت وی مون دفر ربنا سوال وکا یخرج لنا چروبا سیم دفر مما دا وسنا تم بتل ارض چز مکرا ټکای او زرغنیه من بقلها د ترکارو د دینا سبزو د دینا پدی بقل کی هر قسمه سبزی او ترکار ایرالی وقصائها او د دید ترو بادرنگونا او قصا کی داخت کی هندوانی خربوزی بادرنگ او تری ټول په قصا کرالل دا ټول پدی کې داخل شل ټول ته مراد دي نو قصه کې دا ټول دي د کیسه دي داخل شل ځکه بعضی روایت کې راغلي چې د الله حبیب کجوري دین دوانه سر پړې زکه کجورو کې ګرمواله ده او په اندواني کې يخواله ده نو دینا اعتدال والا خوراک جوړ شي دینا اعتدال والا خوراک جوړ شي نو کله د قصه اطلاق په خټکو اندوانو ترو بادرنګ ټولو باندې کی وفومها فوم غرغنم او تموي او دا اوګي تموي وفومها او د غنم د دینا وفومها او دوګي د دینا او دا ګره د شیطان او دښمنی دا امام ابن قیم رحم الله او وای شیطان د بنی اسرائیل سره دالو به کولې په صحرا کې الله په وریس سورې کو او دیبانه به منو سلوار علی گل ندی د دین استړي شول یره مون د راشه ژوند په کار د چ پیاز وی وګوي او دال وی سبزی وی د موسی علیہ السلام نه داغه سوال کو او یو معمولی شه د غورشی مقابل یو معمولی شه د غورشی مقابله کې د ایزان تفخو وعد سه او د دالو د دینا وبسله او د پیاز د دینا قال الله پیغمبر فرمایلی او اتستبدلون الذی ایا بدل کی غواړی تاسو غشه هو ادنا دا ادنا یا ماخوذ دے پنځ د امام زجاج من الدنو او دنو وی قرب تا القرب فی القیمه چې او شی په قیمت کې ارزان وی لکارب وی ثوب مقارب ای قلیل الثمن لګو پیسو والا دا آیا بدل کې غواړی غشه هو ادنا چې هغه قیمت کې معمولی دی بلذی دا هغه مقابله کې هو خیر چې هغه ورنه اواز علماء لیکلي چې دا ادنا محموز دی من الدنی ندا په معنا د اخص رازی او دې کې حمزه کې تخفیف شوه حمزه کې تخفیف شوه نو ادنا وای حقیر او سپکشی تا درم قولدار جنا ماخوذ دې ادنا د ادول نا دون وای خکتا تا لکه تاسو ته من دون الله کې د دون تفصیل تیرو آیا هوا بدل کې غواړه یا غشه هوا ادنا چې غس پک دې معمول دې او خطه دې په مرتبه کې د اغش مقابله کې هو خير چې هغه غره و دې ايه بيتو مصرن کوشي دې مصر تا حبوت وي دوچت زینا کتا زیتا کزیدل نو ایدام احتمال لری چی میدانی تیه دید مصر نوچتو یادی دے کی احبتو کی آغا حبوتی رتبی دے او داد دی مقام سر ڈیر مناسب دے و ایزلوی مرتب موان احبتو و دوچت مرتبی نکشئی احبتو مصرن او دیلے کی خار نے او خاص خار نرے مراد دیو جنہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی مصرم من الامسار یو خار تد خارننا او بازی سلف وئی چنہ دیلے کی مراد د مصر نا مصر د فرعون نے دوارا قولونا امام ابن جریر نقل کری کوشی یو خار تد خارننا ځکه هر خار کې داتا سوچ د کمشي مطالبه کوي دا ملاويږي فَإِنَّ لَكُمْ بِشَكَ تَعْسُدَ فَارَا مَا هَغَسَبَيْ سَعَلْتُمْ چِتَاسِ غَارَيْ اچون کی دید اللہ دا دین او دا حکمون مخالفتو کو وإله العالمين فرمایو و ضربت عليهم الذلته نو قرار کړه شو فذيبان ذلت الله فذي ذلت مسلط کو او ذلت او رسوائی په مقرر کا الله فذي ذلت مقرر کو والمسکنتو او غریبی دمسکنت نبازوی فقیری غریبی او جزیت مراد دا وباؤو بغضب من اللہ حسن بصری رحم اللہ وی ذلت نا مراد آیات کی جزیت دا پدئی جزیت مقرر شوا الله په او فقر او غريبي راوستا وباء دا لفظ با په معنا د رجع راځي وباء ان صرفوا ورجعوا واپسیو دې د میدان تیرنا را واپسیو دې د میدان تیرنا بغضب من الله فغضب سرد طرف د الله نا او اصل دبا او دبا او مانا دا اصل کی رجوع توئی لکارب وی با بے کذا اے رجع بیہی او دیلے کی امام مدارک او مانا دام کری و با او اے سوارو احقاء بغضو بیہی گرزی دلیو دی حق دار پا غزب د طرف دا اللہ نا ذالک دا دی دا ذلت او دغ مسکنت او غزب بینہم پا دی سبب کانو چودا بنی اسرائیل یکفرون بی آیات اللہ انکار بے کولو دا اللہ دا آیاتوننا ویقتلون النبیین بغیر الحق او وجل بے پیغمبران بغیر الحق پناہ کا سراب سمر ڈیر پیغمبران دی بنی اسرائیل وجلیو اگر تدلتا بغیر الحق وی سورہ آل عمران کی بغیر حق وی لیکن گوری سورہ آل عمران دریم فارقی یویشتم نمبر آیات کی وی بغیر حق دلتے حق معرفہ ذکر کنی اولتے حق نکیرہ ذکر کنی آیات دے یویشتم ان اللذین یکفرون بی آیات اللہ بے شک آغا کسان چی انکار کئی دا اللہ دا آیات انونا ویقتلون النبین بغیر حق وجمی پیغمبران پنا حقا زکد نبی وجلوی پنا حقا ویقتلون الذین وجمی حق کسان یأمرون چه حکم کی غیب بالقسط پا توحید و پا دین و پا عدل و انصاف من الناس دخلقنا فبشرهم نزیر ورکدوی تحبیبا بعذاب علیم فعذاب درنا اکسرا اور بغیر الحق و بغیر حق ان کی سفر رکھتے نباز علماء کرام و ذکر کری و اذا بغیر الحق کے الافلام داہت دے ایسا حق نو چپاغی وجل کی گی شنان علماء لکلی خ خبر او اظهر دادا چې الحق کې الف لام د جنس ته او دا یو قاعده د الف لام د جنس په هم پشان د نکریوي الف لام د جنس مبهم پشان د نکریوي نو بغیر الحق او بغیر حق دواړه یو شی شو. ګور دی يهودو ډېر پیغمبران وجدي هدي په دې اوس ډېر شرمي کی چې قران کې بار بار وای چې دوی و پیغمبران وجلې دا قوم نه به څه توقع د خیر وکي چې هغه نه نبی نو خلاص شوی لکه خلک چا نه سر ټکې وي لکه څه سم تسټه وي هغه نه پلار څنګه نه نور به څه ګیرو قران کې په یو لسو آیاتونو کې راغلي چې دی يهودو به پیغمبران قتلول لسو آیاتونو کې راغلي ګور دی يهودو سویدا سے خلق پیدا کړي ورته وي د قران دی آیاتونو کې سزا سے تحریف او غلط تعویل کوي چې را خبره زموږ نه واوري چې دی به پیغمبران وجل په دې پیسو پیسو ارکه اسما خلق پیدا کی لس آیات دې دې کې بعض خلکو تعویلات کړي قران کې لس آیاتونو کې دا ذکر راغله چې دای په پیغمبران وجل لکه آیاتونه ځان سره لیکي یو دا آیات دې اوس مراواړو له آیات د سورې آل عمران یو اشتم سورہ عمران کی آیات دے یوسل یو اتیائم دارنگی سورہ عمران کی آیات دے یوسل دو لسم او سورہ عمران کی آیات رازی یوسل دری اتیائم سورہ بقرہ کے اس سورہ روان دی آیات دے و اتیائم چې د دې د انبیاء علیه السلام د وجلو ذکر دې پکې سوره مائده کې را روان دی آیات دې او یایم التم ذکر دې چې دی پیغمبران وجل او سوره النساء کې ذکر راځي آیات دې او صرف 55 دې دومره آیاتونو کې وایي چې دی پیغمبران قتلول دیلی که مختلف تاویلات اغب الحدیم کئی چه سوک یهود خوش آلئی وی دیلی که قتل نمراد رادد قتل لا و دا قرآن تحریف دی لس و آیاتنو که راغلی ادا دی یهود و یولوی خباست اللہ دنیا والاو تذکر کئی چه ددین گره د خیر ستا وکو او امیدون لرئی دی خپل پیغمبران و جلیو نور بچا تس خیر رسائی ویقتلون النبیین بغیر الحق او وجنی وجل بدی پیغمبران فنا حقا اگر ادا فی وجلی و قرآن تابیرو کو پیقتلون سرا دا مزاری سی غیر ذکر کا یعنی د یوسم وای د مونږ د دی اخیری پیغمبر د قتلولو په اراده دی رب کریم فرمای او غره اخر کې ورته زهر ورکړي الله حبیب ته خیبر کې زهر ورکړي او هغه زهر نه د الله د حبیب کله چې وفات کې دونو بیماری دا زهر د وجه نه شروع شوی و ذالک دا بما عصو پدی سبب چی دوی نافرمان دی وکانو یعتدون او دی چی دی دا حد نتجاوز کون کنی دی دا حد نتجاوز کون کنی ور عسیان او اعتداء دواره را جمکلی دی دوارو کے فرق دی ادا ورستو بار بار رازی نجبل ذیک راشی بیا و تفوسو پختنا کو عسیان ستو فعل المناہی اے اللہ دسنا ہم نکریو سوگدا کئی نو دیتا عصو ہوئی او یعتدا دیتا ہوئی وکانو یعتدون کی چیزی کر دے چی اللہ یو حد مقرر کرے او تد آغین دزانا ور تیری کی تداغینا دزان ور تیریگی ذالک دعا بما آسو پدی سبب چی دینا فرمانو وکانو یعددون او دی دا حد نتجا وسکون کی ان الذين بشكوا حرك سانا منو چی مان روڑے والذین حرك سان هادو چی يهوديان دي والنصارى والنصارى دي والصابئين والصابئين سرور دلی الہ العالمین ذکر کے من آمن باللہ حرغ چاچی مانو ساتنو پا اللہ والیوم الآخر او فرض رستنی وعمل صالحا نملیو کنیک فلہم اجرهم عند ربهم ندوی دفار اجر ددوی بی پنیز درب ددوی ولا خوف عليهم نبيس يرقدوي ولا هم يحزنون او نبوي دوی غمجن دا دی آیات لفظی ترجمه دا آیات کې ګور سلور جماعتونه ذکر کړ ګور ورته عملو کې مؤمنان ذکر کړ هادو کې يهوديان ذکر کړ نسوارا کې نسوارا او صابئینو کې صابئین ورسوی چې چا ایمان راړو په الله او پرز ورسته نه وي وګوره دا درې ډلې خو کافری دی بارکه خو درستی چې ایمان راړو نو عملو کې چې مؤمن ایمان دې د بارکه څنګه وي چې ایمان راړو ها سوال باندې پوښوي بای د دې دریو ډلو بارکه چې کافر دي نه سوارا يهود او صابئين نو دای بارک همانا من رب اللہ والیوم الاخر درست دی خود مومن بارک سکو یا خواسم مومن دی ناغ بارک سکو ایچ ایمان راڑو پا اللہ و پرد رستنی نیو جواب داغی دارے چی دی دیکی آمنون مراد منافقان دی اے پخلے کلیموی خوپزڑ کی سنو ذکر دید یهود و نسوارا و صحابین و سر یوزے ذکر کل یو قول د سلف و دانے دا آیات پا تفسیر کی او دا دغی اشکال پا جواب کی اباز علماء لیکلی چې آمنو په خپل معنا د مؤمنان دي خو من آمن بالله والیوم الاخر کی وای مؤمن ته وای ته په ایمان مضبوط شه او د کافر ته وای من آمن چې ته په ایمان کې داخل شه مؤمن ته وای چې ته په ایمان مضبوط شه او د کفار ته وای چې تاسو په اسلام کې را دن شئ ور مومنان خاصم الحمدللہ بار بار ذکر کیږي پیژنې يهود ته يهود لوي رضا لفظ سو کوئی ماخوذ دے من الحوادا من الحوادت او دا حوادت پر معنا د مؤدت راضی یا دا د تهود نه د توبې ته وای لکه قران کې راغلي ان احد نه اله مونږ توبو باسو تاسا لدی ته يهود زکو یا توبه استو د ګنا نفس یا په خپل منس کې محبتو آیا باز علماء يهود ورته زکو وای منسوخ دی مشر بچی دی یعقوب علیہ السلام تا چغت یهودا بے بی یا یهودا عبازی علماء داوئی لئنہم یتحودونا اے یتحرکونا عند قراءت التورات دیت یهود زکوئی چی تورات بے لستن خوزید البعا لگتا سدا سسڑے کئی دیو جن دیو د عرب علماء په مسله راځي موږ استاد سوبل کینشته دی وای چې قرآن وې خوځه برکنا الله دې موږ تاسو حرمین شریفین له ګوزي هلته په حرم شریف کې په سوونو د ماشومانو هلکې ناشته او چې څو قرآن وې خوځینا څنګه کوي خوځینا ندای علی علماء فتوا داده داغي فتوی خلاصه داده وای چون کې دی خوځیدو کې نه سره مشابهت ده او موږ د کافر د مشابهت نه منشي نوې مناسب دي چې څو خوځي اسو کوئی کړي چې مشابهت مقصد دي نو خیر د خوځیدل جایز دي خو دې خوځیدو کې فائدہ څه ده تاسو لاو نو خبر ای جنگا بنا خل ماشومان او حافظان او نووائی چه خوزی دیر نا تاسو گرن اللہ دیمون و تاسو حرمین شریفین مساجد او ټول د مسلمانان و دینی و دنیاوی بند کارونه دی اللہ کلاو کی که حرمین و تلانه دتا سو گو رئی دا ماشومان و دا حفظ دا تجوید حلکی وی خوزو خوزی نا دلتا استازم خوزی او تالکم خوزی اکل بعد دې دغه خوځي چې وو موږ د مازري خراب دي بیا یې خبره وکړه ابو خامو غواړو دا باندې پیران پرې خلکو باندې لاو کیسټ وځي نو یو سړی ماشوم باندې څټ فزولې او ګرم شوی او بیوس کړي بیا څټ خراب شو اې پیر له دې رب نه نه ځای دارو پکړې ذکر خدای بس کومه څه شخص لا وځي ټول رڅټ خوځي او ورپسې لاړې او په دې یخ اوس کړیا اخي خلیل زبئی نو يهود وجه تسميه او دارا چې لئنهم يتهودون اي يتحركون عند قراءه التورات دیږي په تورات رسونو خوځي دلبا نسواراو ته نسوارا زکو خپل منس کې به مدد کولو یا عیسیٰ علیہ السلام سره سمر گریشیو لکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرال عمران کی راشی فرمائلیو من انصاری الاللہ قال الحواریونا نحن انصار اللہ دسوابین وارک گن اقوال رازی او دا گورتا با بیا بیا رازی سورہ مائدہ کم دسوابین او دی آیات ذکر رازی سوره حج کې بیا راځي سوره مائده آیات ځان سره ولې کې یو کم دی آیات او سوره حج ول سم آیات تل بیا بیا راځي د دې دې کې سوابین زکای چې اهل علم د دې بارکه سوي د باندې علماء یو اقوال ذکر کړي یو دالې وې د دې نسوارا او نه یو ډله وا دا نسواراو کی وڑلو دویم دار دا یو قومو بین النسوارا والمجوس دا نسواراو دا مجوسو پا منس کی لیسا لهم دینو دا دیدو سا دینو اغاول قول دی ابن عباس رضی اللہ عنہ باو چه دا دا نسواراو یو ڈلو او دیتا سائحون بیوی د سرونو دا منزونه به خريلي ايوان مجاهد و هدايا قوم فمند نسوارا او د مجوسو کې سعيد ابن جبير رحم الله چې مشهور تابعي دي دیوې قوم بين اليهود والنسوارا دا درم کول دا یو قوم فمند يهود او د نسوارا او کې حسن بصری رحم الله و قوم کل مجوس یو قوم پشاند مجوسو امام ابو العالیم د سلفنا لا فنزم قول لري وي فرقه من اهل الكتاب يقرؤون الزبور دا اهل کتاب یو ډل وا زبور شریف بیلستو شپغم قول د امام قتاده دی او قوم یصلون الی القبلة ويعبدون الملائکه ويقرؤون الزبور دا یو قوم قبلی ته مجبم کولو د ملائکه عبادت به کولو زبور شریف به لستو او یو قول د ابن زید دی یو یو قوم لا اله الا الله به فقط وی وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي نيس عمل نيس كتاب نيس پیغمبر امام ابو حنیفه رحم الله د صحابین مبارک دا مسلک دی اوئی وی انهم ليسوا بعبده اوثان دا بت پرسنو وَإِنَّمَا يُعَزِّمُونَ النُّجُومَ كَمَا تُعَزَّمُ الْكَعْبَةِ دیو دستورنا روا تازیم کولو لکه مسلمانان چې روا تری کی سر د کعبه شریفی تازیم کئی دیو جن رائی پنیز دار احل کتاب ویوڑا للا نو امام ابو حنیف رحم اللہ دویتا دا احل کتاب و حکم ورکڑے لکه اهل کتاب او ذبیح درست وی رسو سوره مائده کې راشي وای د دایم درست دا دای د زنانو سره نکاحونه شریعت جائز کړی نو دای شرم نکاحونه جائز دي سلور ډلې ذکر کې رسو ایمن امنا هر غچا چی مان روړو بالله فالدا والیوم الاخر او فرض رسته دای دیده که او سوال پیدا کی چی ایمان کیولی صرف دا دو خبر دی دا اللہ وحدانیت او دا اللہ وجود تسلیمون او قیامت منل ایمان کی قدر خبر دی دلتا جواب دادی چی من آمن باللہ والیوم الاخر کی ایمان شرعی مراد دی ناغتول خبری پکرا دن دی کم چی دا مسلمانی دفار ضروری دی ځکه چې دا هغه خبرې ټولې پکې داخلي دي چې دا هغه فن منلو سره مسلمان نشي کېره لکه دا الله د حبيب ختم نبوت د قبر عذاب منل د ملائکو د جناتو د پیریانو وجود تسلیمول د دین شرعي ایمان مراد دې ټولې خبرې پکې راځن نشوي هر هغه چا چې ایمان وروړو په الله او فرض رښتنه و عمل صالحا او عملیو کو نیک دی شریعت مطابق فلهم اجرهم او عمل صالح ذکر در تمخ کی تیر شو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی دوی دا پار اجر دوی وی عند ربهم فنیز درق دوی ولا خوف علیهم نوی سیرف دوی پرادن کی حالاتو کے ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن عددی جملی مقصدم در تطیر شو چه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نسم راد دی و اید اخذنا یاد کا وخش اغستی و منگا میثاقکم کلکاو مضبوط وادد تاسنا ورفعنا ورا پور تکړو مونږه فوقكم الطور د پاس استاسو غرد تور او مونږ دلته فرمایلیو حضور او دې صحیح ما هغه دین او کتاب آتے نا کوم چې درکړې مو دې تاسو ته بقوتن فمزبوط والی سرا واذکروا ما فيه رایات کئی حغز چپدی کتاب کی دی لعلکم تتقون دید پارچ تاسو دا عذاب نہ بچھئی او تقوی دار جوڑ شئی وردا میثاق رنبے زل تاسو تراغے داک لک یو مضبوط وعدے توئی یوجنه د میثاق معنا مفسرین کوي العهد المؤكد غايه التاكيد دا غوادي توي چې بنتها مضبوط وي په قسم سره مضبوطه شوي دا دا وعده سوچ الله وي ما د دین وعده غستوا دا وعده پدی و چې پدی تورات کې س دین او پدی به عمل کوي بدی اقرار نکولو نو الله به غر پورته کو وی اقرار کوي کلا غر در باندې رو ګرځوم ځکه دې مخ کې عهد کړو چې موږ به تورات والا خبرې منو خو به عملا انکار کوو یو د میثاق نه مراد دې کې داري دویم داري د میثاق نه مراد داري الله د دوی نه وعده غسته وا په جبد پیغمبرانو چې ګور زما اخیرنه پیغمبر را شنو وعده او کې چی ایمان به پراړی ورفعنا فوقكم الطور را پورته کړو موږ د پاس ستا سو غرد تور تور هغه غرد چې الله دی موسی علیه السلام سره خبرې کړې وي او دی غرض باندې ایبان الله تورات شریف را لګلو ردام د دنیا په مبارک غرونو کې داد دنیا په مبارک غرونو کې حدیث کې ور سوچ کوي دی باندې غرض را اوچت کړي وای ما نه کوي خو دا خو په دې زور شو اروش کور روان دی وګورئ د درې می پاره په اول مخ کې الله ویلا اکراه فی الدین په دین کې زور نشتا آیات دې 255 دوستم لا اکراه فی الدین وای په دین کې زور نشتا نو چې زور نشتا نو په دې وی غر را پورته نصر کی دو مسئلی دی قرآن یو سڑے کافر دے غیر مسلم دے نو پد پا اسلام کی دا زور نشی کولے جو مرکوم دے شا با اسلام براڑے دلتو ایلا اکراہ فی الدین سو پزور مسلمان کولے نشی یاد مرکوم یا مسلمانے گی نو الدین نا مراد عقیدہ و ایمان دے پدی کی زور چلی گی امنا دی پر او گرے دی ایمان تعلق دزرس سره دے یو سرے و پیار بانے پا خلق علیمہ ہوئے خو پزرو خو بغیر دا مالک نا دا بلچا وصل چلی گی نو کتش پا خلق علیمہ ہوئے اوڑکی سنیشن اللہ ہم امین دا چوڑی او یو اکراہ دا پا احکاماتو کی یو ځل یو سره مسلمان شخموز نه کوي نو د پسې به اصلاحي حکومت ډنډر اخر څوري موز نه کوي د دې کې اکراه په احکاماتو کې نه او هغه دې کې چې وي زور نشته هغه په ایمان او دین کې دی چې څوک په زور مسلمانو لري نشي خو یو سره مسلمان دی وي زکات منور کو د پسې به حکومت اسلامي ډنډر اخر وي موز نه کو روزه باندې سب بدیلے کم دا اکراہ پا احکاماتو کی دا ورفعنا فوقکم التور را پور تکڑیو مونگ دا پاسستا سو غرد تور ایدہ پھر کل لکا دا وریس پشانو دی کدا اللہ قدرت اندے اللہ قادر دے چھ غرد بی خرو لڑے او لکا دا وریسی پا فضا کی اویزان کی لکه وګورئ د دې راپور ټکول تفصیل په سورې اعراف کې راغله نحمه پارا کې سورې اعراف وګورئ آیات وګورئ یو سل یو او یا یو نمبر وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ کله شرا پور ثکړو مونږه غر د فاسد دوی بالکل غر الله دې خروجړو لو او د دوی د سرونو د پاسې کو کانه ذلتن تاب ویګن شدا ور یزدا وزن او دی بنی اسرائیل یقین کړو انه هو واقعم بهم چدا غر پری وسن کې د پځوی نو دا وخت ورته فرمایلو خذونی صحیح باو دینو کتاب آتے نا کوم چې درکړه مې تاسو ته به قوتل فمزبوت علی وذکروا ما فیه رایات کې هغه سج پدی کی دي لعلکم تتقو دید پارا چتا شو کامیاب شئی پر بی قوت اند سمرات دیدا بار بار راجی ایدا دیدی چیو سڑی کلک کتاب نیولی بسو کت اخلاصو لی نشی اشپا و رضی سمی سر دا بی قوت اند معنا دا بدواعت اندی کی چیز دیدا او منا نو بی قوت اند معنا بی عمل بما فیه ایدی کتاب کی چی صدی فاغ عملو کئی اگر ام مضبوط کتاب دا اللہ را نیول دی کی چی صدی اغیبان عمل کول او عمل بغیر دا علم نکی گینا اول با کتاب اللہ زدکے نو اغی نفس با عملوی وَذْكُرُوا مَا فِيهِ اور آیات کے اغس جی پدی کینی اے داولو لئی ددی درس و تدریس و کئی ذکر شیر آیاتی کی اللہ چی داغی درس و تدریس وی اگر دا تورات شریف ہم دا درس و تدریس و کمو وَذْكُرُوا مَا فِيهِ تَدَبَّرُوا وَحْفَظُوا عَوَامِرَهُ وَوَعِدَهُ امام قرطبی وی سوچ و فکر و کئی پدی کتاب کے د دې اوامر را یاد کئ د دې کتاب درس او تدریس کئ او داهې روي ما وګوره د ار اسماني کتاب درالې ګل مقصد څه امام قرطبي وایي هاذا هو المقصود من الكتب العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها فان ذلك نفس لها لما قاله الشعبي وابن عينه اذا الله د آسماني کتاب مخصوص سره چې سوال عمل په وکا کتش پجو تلاوت کې اورل خپل تجوید سره وي هټه کې عمل دې پینشت نو د کتاب حضور ني لکرستو براشي فنبذوه وراء ظهورهم ایک کتاب بے لستو خوالالو تے حلال نوی ندی حرامو تے حرام نوی نلاوی زما کتاب شاتو غرجولو ندی کتاب اللہ سل مقصد دے چی سوئی آغشان ملخ بلول رایات کئی حغس چی پدی کی دی لعلکم تتقو دید پارچ تاسو بچی په دنیا کې د عذاب او هلاکت نا او په آخرت کې د عذاب د جهنم نا وردا کتاب دنیا کې د دې په علم او عمل د عذابونو نه سره اخلاصي او آخرت کې په دور د عذاب نه اخلاصي دیوځنه روزانه چې الله کتاب لولې یو مشر سره اورې نه موږ سره بدرس کې کې تاسو اړیر پوښت تبلیغي مبار ملکونو کې سفرې وکړي او دورې قران سره مينو کوو تبلیغ کې او تو خپل ترجمه میدان سره هغه اړو لا یادو نه ده نو کله ناکله هغه ما دوي چې روزانه درس کې لدی اوریدو کو توای چې ځان سره د درس نفس لګ محاسبه کوي چیرا ما خوشحار نا قرآن واری دو پا ما کسی تبدیلی را لگا تا سیبورا دا طور جس امرا درس او رئی نو اللہ دی مالم توفیق را کی و تاسو لگ درس نا پس لگوائی چیرا ما خوشحار نا قرآن واری او الله کوئی پدی تقوا حاصل دی پدی هدایت حاصل دی زما پدی کوئی کی سفر کرا لے زما په اعمالو کې سفر کرا لے وګوره ک تبدیلی سره محسوسه نو بس غشه نخ باندې لگے دلې او کنه ویل کی غوامت کې دې تبدیلی راځي چې څنګه دوره شروع شوی ا جسنګه ولا ناس من اخره پورې غشات ساتي د څه فائدہ شو روزانه په کار دي چې بری خود سار تر ما شپینه ناس د خلک چې کار کوي پیسې وګټلې نو چې زما په عمل کې تبدیلی راغله نو د دین څه فائدہ حاصل شو نه د دنیا څو کنه خسرت دنیا او اخرت سره جوړي روزانه سوچ په کار دی وَذْكُرُوا مَا فِيهِ رَايَات كَيَاوَس چې په دې تورات شریف کې لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دې د فار چې دنیا کې او آخرت کې د عذاب نه بچي وي ګره تاسو اقرار وکړو ادمو کا ثم تولیتم من بعد ذلك بیا ورې دلی وې تاسو پس د دینا فلولا فضل الله عليكم کچرته فضل الله پتا شو ورحمته ورحمت الله لکنتم من الخاسرين نخام خاشو بوید تاوانیاننا د فضل د الله او د رحمت نذیره کی سم مراد دی بعض علماء وی فضل سره الله مهلت ورکړي او رحمت سره چې عذاب رستو کوي دا الله یو لوی کرم دی چې څوک ناکار کار کوي نو مهلت ورکړي اچانک رسول سو کال مهلت ورکړي چې هرکد ته وبويستا الله سم د سترا نیول نه کوي نو کشره نو فضل د الله پتا سو رحمت د الله چی اللہ در تب محلت در کئی او عذاب را علی گلو کی تاخیر کئی کدا نوے نو تاسو بحلاک شوی وئی او نام و نشان بمنو بعض علماء وی فضل نمراد توفیق دتوبینی او رحمت نمراد قبلول دتوبینی کچرین وی فضل دا اللہ برچ دتوبی توفیق در کو او رحمت نوی چی توبه قبولکا لکنتم من الخاسرین نخام خاشوی بوید تاوانی آنونا او ادریم قول دامنے چی دا فضل و رحمتنا مراد دا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سر علی گلنی اللہ یو رحمت دنیا سرونے گلو کدا الله فضل نوې پتا سو رحمت چې رحمت للعالمین دنیا سره ولي غلو لکنتم من الخاسرین نخامخا شوی بوي تاسو د ثاوانیانو نا ولقد علمتم الذين وبشك في جني تاسو هاوکسان بيعتذو چه ده حدنا تجاوز کڑیو زیاده کڑیو من کم ده تاسونا فی السبتی پا حکم دو رزی ده خالی کی پا حکم دو رزی ده افتی کی فقلنا لهم نویلیو مقاوی تکونو شئی خردتن شادوگان خاسدین ذلیل او رسوا دیکی دا بنی اسرائیل دیوڑلی ذکر کئی دائی دا سمندر پغاڑا دیرو دا دائی دا گناہنو دا بدو آمالو دا وجنا اللہ پا دیوان اخکار بن کو دیوان الہ العالمین خکار بن کو لکو گر ادا آیات سورہ آراف کی راضی چی خبر مخیلشی قران یو ځای کې خبره مختصره ذکر کی نبل ځای کې راغی تفسیر ہدایتونه موږ دی وجنه راړو ذهن کې کی نوې موږ ابتدا کې ویلو د قران په ټولو کې ورته تفسیر دار چې قران د نورو آیاتونو په ذریعہ دی او آیات تفسیر وشي نحم فارقی سورہ اعراف غورئی آیات غورئی او سر درش پہ تم نمبر یو سر درش پہ تم نمبر آیات دے واسالہم حبیب تفوسو قد دی اہل کتابنا عن القرية التي فبارد خار او کلی ها کہ کانت حاضرة البحر چو په غاړه د سمندر اے بحر قلزم چې دې ته بحر احمرم وای د دې په غاړه او خارو چې لبه ورته وي ایدی عدون فی السبت کله چې زیاتې به کولو غي فرض دافتی کی استاتیهم حیتانهم کله چې راتلل به هغوی ته میان او کبان دا هغوی یوم سبتهم فرض د افتی او د خالی دا هغوی شرا نخکارا د اوبو د سر د پاسا ویوم لا یثبتون اپا کم رس چه دی با دافتی رسکولنا او دی با دخالی رسکولنا لا تأتیهم نزویتا بنراتل اید افتی رس اخکاری پی پڑکو افتی پر رس با سمندر دور نمیانو نڈم بغیر دجال اکچا پلاس و رانی ولی امرانی ویش ہوئی خوچی دا افتی رس بنو نمیه با پستر گچانو میدو از مایش و امتحان دا خو د دریاب د غاړي اوسیدونکو خلکو د میان او کبانو د خوراک عادتیانو دای کله صبر کولې شو نو سره دې صبر وکړو خو به ورته الله د حکم سرګن مخالفت نه وکړي هیله جوړه کا باج علماء لیکنی به د افتی پر ازولو نو به صبر اوه به وسه سره وتړو نه خو تړلې مې یا به دوار پر ازراتی یادا چوکل چې د سمندر نه حوضونه نهرونه واړو واړو کنستل دا افتی فرض به بیان دی او هغه ور ثروشړل بیا به ور ثډ په پوډه واښو نه هوس په هوس کې بن میا بیا به په بل رز دیول دا کاري چې شورو په ندی کې درې ډلې جوړې شوې یو غړل او چې هغه نیکان مسلمانانو له وتړل ا دې خلق له وی ګور الله او د الله رسول باندې کړی د ښکار نن مکوي یو د هغه چې دا ښکار کولو نو کله چې دای من نشول نو الله په عذاب رو نه ګلو د دې آیات کې داغه ذکر فرمای ولقد علمتم الذين او بشک فی جنیتا سوا کسان اعتذوا منکم چی زیاده کڑیو دتا سونا فی سبتی پا حکم درز دخالیو دافتی کی اللہ پی پا دی رس کار بن کڑیو او دوی اغیط حیلیو بہانیو لٹولی پس اللہ شکلو نمس کھکل قردی بی کی لفظ علم تم کی لفظ علم را پڑے نو دی علم و معرفت پمند کی سفر اگلے د دې کې علما او دا فرق واضح کړی دی وای معرفت متوجی وی ذات د مسمات او علم متوجی وی احوال او د مسمات د چې ته عرفت او زید ما زید په جذبل یوه د غزات په جنې ا چې ته علم تو زید د احوال او صفات په جنې دې ګور قران علم ذکر کړي نو ذاتونه تل دي مراد وې تاسو دا خلق او احوال او صفات په جنې اگر کزات نه پیژړې چې څوک سره په دې صفات او د احوال یې درته پتا نه چې هغه ګور د الله حکم او چې دا څه بنکوي وایي کول نو څور سره وشو نام ګوره کیسه کہانی نه اے الله مونږ دی حکم نه منی کړی نو کو سرګند او صراحت نه کوم سور لوي ګنا کوم ورته هيله جوړه کا لکه ځلې وخت سود نه الله مونږ منی کړی نو څو څو ورته هيله جوړه هيله جوړه کنا مونږ دلته خپل علاقې کومي خبر او کې دې شي دلته وي مونږ چې مخ کې کمزې کیو نو کاروباري شه وګوره چاله وی چې ما یو لس لاکھ روپۍ پکار دي او سوره به را ده غټي دا خو سرګن شو ته کنه دا چې به نو کو یره وي مال به سپیسی باندې پیسې براله باندې څنګه نو کله مې ډبې یو لکه د مالا زو کې دا دا به کې هو چې بس دا غاډې شو دا دلله سلا کوې او تا ته ما پهشرله کوو په پنځل دسله ک در کو م کې صحیله بهړه د داخلې ګور او شو س دپاره طریقه جوړ که دا چې و چې زه به در نه شلو پسې ګور کال پس دیر غواړ نه من کې ش راستو مسله دا شدهدي پر وور ځان په مسله پول په کار دی ځینی وګوره دا شی ما سره موجود دی او تی مانا پا نقدو علی نو یو نرخ در لگر مانی در کم اکا پا قرضو علی سیواکو می نو دا قرضو دا وجی دا دشی نرخ بڑاول پا شریعت کی درست دی دا قرضو دا وجی نا دا یوشی نرخ بڑاول دا دا فقهای اربعو او دا اهل علم اتفاق دا چی درست دی قرض شه او هغه باندې کښتونه مقرره ادله سودی په پینځل سور د دې قرض د وجه نه کوم حدیث کې چې من راغلي راغې من دا مقصد دی لکه زه هم دا په نقدو په لاسو په قرض په پینځل لس اوس دا په تاونه کې چې لس یې درو شو او پینځل لس یې درو اکما دا وې چې په پینځل لس بس خبره صفه شو او په منځ کې ملي بهاني جوړول دي په کار کاروباري خلکولا هر کاروبار کې اهل علم طرف ته رجوع وکړ کچره لین دین کاروبار او تجارت زموږ د شریعت مطابق شي دا عبادت ده او په تجارت کې الله یو ډېر لوی برکت اچولې ویلس بر خیر رزق دې دا نه هټو لاله تجارت کیسه ادايو په دې نورو کې دا خدای چې تجارت د پیغمبر علی السلام د طریقې مطابق دیانت سره مخ رواني بعض خلک ګوره ناکار او غړ غړ غلط وس کارو نه کوي بس دا سی غیر شي چې زوی د خپل ټکړي ډوډۍ درکم نه لګي ځکه الله وی دی چا وی دی دا چاله فلاره وی دی بشیر ور دی کې وټا کار اخره دا بیا رسول وی د فلار می نوم دی الله رسول ويمحق الله الربا ويربي الصدقات الله عزت سود او حرام مال دا تباخو اکم چې حلال مال دی او خیر خیرات په کیدا ډېرو تاسو ګورئ اول خو دا الله او دا رسول خبره ته د تجربه ضرورت نشتا تجربه سره خلک لاغري خبره پدی کنه الله او رسول خبر له تجربه ضرورت دي او تاسو ګورئ په دې علاقو کې واځي خلک ګډ وډ کارونه کوي نو سوشل کالو چليږي سوشل کالو چليږي په غلي یا کشمیر نشتا او سره له پسې څه دی ځکه الله ویلي چې زه به تبا کوم د دې ګوره هيله جوړ کړي و دا الله حکم ته هيله جوړو ندي پکار فقلنا لهم نويلو موږ دوی تکونو شي خیرادتن شادوغان خاصين ذليلا خاصين ذليلا او چا غور کوله چې فکول شي الله دې شکرو نمبر سره ګوره دا شادوغان او خنزیران د مخکې د دنیا کې موجود دا نګري چې دا د دې نسل دی بل یو قوم باندې چې الله عذاب راولي نو دای نسل دنیا کې باقی نه پریزي داخله کې چې کلا شکلونه ورته مسخکل دیو دریو رجو پوریو او بیا الله غي ختم کل زکه یو قوم باندې چې عذاب راشي ولې مسخ کی دا غي نسل دنیا کې بیا نه پریزي فجعلناها نغرزول ومدا واقعیا دها زمير يا دې مسخ تراجه فجعلناها غرزول مودا مسخا یا فجعلناها غرزول مود دغخار دها زمير دې قري تراجه یا فجعلناها غرزول دې مونږ دغ عقوبت او عذاب نکال لما بین دیها یو عبرتناک سزا دا خلق دا پارا چی دغا وقت موجودو وما خلفها او درست رات لنکو دا پارا وموعظتا للمتقین او دیکی یو نصیحت دے دا پارا دا تقوی دارو دغه وخت چې څوک موجود و لما بین یدیها ای د فارم یو لوی عبرت شو نکال اصل کی واحد د انکال نه او انکال اصل کی اتکړو ثوی لکتا سوره رست قران کې وراشي و ان لدینا انکال الله و زمو سر زر ندیت کړی دی او نکال دی توئی چې چا سره داسې کارو کې چې د نورو د فارې برد جوړ شي وای دا چې کار مو کو چې دغه وخت څوک موجود دا غید فارې برد جوړ شو لما بین یدها و ما خلفها د دې کړي معنا غالي علماء کوي او دغه وچو او مریدا د موجوده خلقو د فارو و ما خلفها څوک رستو یا لما بین ایدیها ایلی ما تقدم من ذنوبهم وما خلفا وما تاخرا دا یو عبرتناک سزا و دا غناهنو چه کم ددی مخ کی تیر شویو او کم ددی رست گناهنو دا مخ کی او رست گناهنو دا فارمی دا یو عبرتناک سزا جوڑکا و موعظتن او دا یو لوی نصیحت للمتقین د پاره د فرشتګارو چې هغه د الله د حکم نه تجاوز وکړي او د یو شینا الله باندې کړی پکې هیله او بهانه ځانتون لټای و اذ قال موسی یاد کا او چې فرمایلی موسی علیه الصلاۃ والسلام لقومه خپل قوم تا ان الله یامرکم بیشک الله حکم کوي تاسو تا ان تذبحوا بقره چې ذبح کوي تاسو یو غوا قالوا ندی بنی اسرائیل ویلی وتتخذنا هزوا آیا نسی تم پټو کو سرا قال موسى عليه السلام فرمایلی اعوذ بالله زفناي غارم فنم الله ان اكون من الجاهلين زددي خبره نه فنای غارم چې زده د ناپوه نشم ټوکه خود ناپوه خلق کار دے وردی دیکھی الہ العالمین بنی اسرائیل تا دواد زمحکو لو حکمکو پدی کی حکمتو نسو نو یو علماء دا لکلی وی داواد دی پا غورا خیراتونو قربانو کیوا نو دا غورا شی دا زمحکو لو حکم ورتو کو یو قول لما او دا ذکر کرے جو امداد دی دسخی عبادت کرے ناغس خیخ موسیٰ علیہ السلام سوزولو خود دې جوړه کې بیا هم سفیر فاتو نه الله ورته غوا زب هکې چې دې په خپل لاس او چاړه راوالي او کوم شي ته معبود ویلي چې غضب هکې چې دې لا پته ولګي چې غوا او سه خود عبادت مستحق نه ده دا خو مالک زب هکې او دې غوخي خوري له حکمت پکې دا چې ګور غوا دا د ذبح کول شي او دا دیوی د فار دا سشي د فار چې الله پیدا کړی دا د هغه د فار دا د دې د فار نن چې دې ته عبادت او بندګي کې د دې کې مقصود دا او چې له یو هوینا علیهم معبودهم دې د سی عبادت کړو دا وې سپکاوه په کولو چې زب دې کی کنه ورلنه به د اخیره مې رهوسی د دې په دې کې چو چرا شروع کړ او اهل علم لیکلي د الله حکم راغله ا دې کومه غواره نیولې زب حکړه وې غاړه به اخلاص و نو باز علماء تاریخ هم ذکر کړی وې دې په دې کې سلويخ کالا ټیل مټالو کله وی عمره سنگره او رنگه سنگره ازوان را کبودای دا پا دی کی حکمنا ارستقول دی کی مسلمانان تداوی چه دا اللہ و دا رسول حکم را نگر سوچ خسڑے پاگا کار کی کئی جگی یو پل دا گٹ جانی بیو پل دا تاوان او دا اللہ و دا رسول غبر غٹو لگا گٹ را دا دی کی دیر ٹھیل مٹال و تاخیر مکاو کله لا ټیل مټال او تاخير سبق د دې شي چې بس هر شی پاتې شي نن به کوم سبب کوم او یره دا څنګه دا او دا چو شراب کې کې نو الله د عمل کول توفیق د سړی نواخ دی د بقره تم کې لا تا د وحدت د فار د بقر اسم جنس دی نو مذکر او مؤنث یو شان دې اطلاع کیږي لو بقره د وحدت د فار د غیثم و یو غواثم و او حکمت مو اوره امام روح المانی او مدارک ذکر کړی وی بلس زناور ورتنوی چه زب ہے کئی غواتوی غوا زب ہے کئی زکر دید غواو دسی عبادت کڑیو او دی پزڑک دیر محبوب لکه سور بقرہ کی را روان دی 93 نمبر آیات کی وی ووشربو فی قلوبهم العجلا دی زنونو تا دی محبت ورن نوتیو نتو بی ویستا ولا ارادل رلچ امتحان تیوالی چدا تو به حقیقتا دا او کاس تشفق لرا د دغوا زب حقولو کدا حکمت هرڅه واقعا را روانه ده د قتل واقعا نال تبر شو وای چې هغه دا واقعا جدا دا یا مقصد الت ذکر کو یاد کاغه ورچ فرمایلی موسی علیه السلام په قوم تا ان الله یامرکم بیشک الله حکم در کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره لا چې ذبح کوي او غوا قالوا ذیلی وتتخذون هزوا آیا نشی تمو زید ټوکی اهل د ټوکو اذا خبر په دومره سخت ولګي دا ګورن د بیت په تر افور ټوکی کې دا الله پیغمبر ورته وایي د نبی د شان سره ټوکی مناسب دی وی پناهي غوړم د الله په نوم ان اكونا د دې خبره نه چې زد شم من الجاهلین دنا پهنا زدا الله بنون پنای غواړم چې زنا په ورشم ټوکی خود نه په حکار وې وګور ټوکی مسخره خشې نه ده ودا کوم ردی او خوش طبيعتي وي یو ټوکی وي د خوش طبيعتي په شریعت کې شتا او ټوکی دا فیدل تو جناز جاهل او کار نه او حدیثو کې صح ممانعت راغله احادیثو کې د ټوکو صح ممانعت راغله یو خوش طبیعتی دا ناغه درسته د شریعت کې او د الله حبیب په خپلم سکړي بعضی صحابه کرام سره په خپلم د الله حبیب سکړي خوش طبیعتی ور سره کړی دا لکه خوش طبیعتی سره وای احادیثو کې باب راغله باب مزاح النبی صلی الله علیه وسلم لکه صحابی نبی علیہ السلام تراوی وی مال بس ورلی راکے دا اللہ حبیب ورطوی دوخی پا بچی ودی سورو ناغوی اغوی اڑکی داوی جگنی وڑو کے خونتے بچے اگوی زو پوڑو کی بچی سب دا اللہ حبیب ورطوی دا غٹ اوخ دا دوخی بچے لیکن دارنگی آنس رضی اللہ عنہ فرمائی وی کلب دا اللہ حبیب ما تا آوازو کو اید دو غبون خاون دا راسی مرسوک دو غبون خاون دا دارنگی بڑای راغلی ود اللہ حبیب لیوی دو جنت تزم وینت با بڑای والی کی جنت تنجنا پجڑا شو صدا اللہ حبیبی پوئی کئی چی دا جنت لزی بڑای بنی خزوانا بای بیالتا هر جنتی ود دری دیر شکالو پا عمر کی کناری دا دیکھ زنانا دا کناری نه دیکھ زنانا دا ردیت دا اللہ دا حبیب خوش طبیعتی وی یو زد نبی علیہ السلام دا بی بی بمند کسا خبری گی نابو بکر رضی اللہ عنہ را رہے نو دوالو ارادے ہوگا لور بی بی توی تا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ سے خبری کے نو نبی علیہ السلام تے عائشہ بی بی خلاص اکا رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ لڑا اللہ حبیب ورته سکا غړی کواله او خلاصہ پکېتی دي ته خوش طبیعتی او اذا الله حبیب صلی الله علیه وسلم او دې دوانو کې سره فرق دی دلته علماء یو واقعیا ذکر کړی یو قاضی ته یو کس راغله نو قاضی سمجھدار او خلاصنه به سمجھو ناغور سره خوش طبیعتی کوله وې دوم رخل جو بد یا غصه او پته لګی را بن صوف نعجت او صوف کبش کبش چې دا غړی د وړای نه یو کده ګټ دا غی نه دی ته د غړی د ګټ وړای کې سفر کوي راځله ورته وی لا تجهل ايها القاضي جهالت کارونه وکوا اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين وی قاضی چې پوښو چې راځله وړه لا پوره دی خو مزاح او ټوکې د سره پی جنې دا اسړي ورته زړه دایا څه پوي زړه او برځه په مقصد پوي نه څو د سره خوشته بي دي کوي اته ورته آیا څه وي زړه آیا په مقصد پوي دي خوشته بي دي دا په شریعت کې شتا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ټوکې شریعت کې ناروا دي استهزاء او خندا د چا پوری کول قالوا ادعوا لنا ويلودي بني اسرائيل سوالو که زموږ د پاره خپل پیغمبر ته وي ربك دخل ربنا يبين لنا چې بیان کی مم تماهيا صد حال او صفات دي غوا دې کې سوال په واره د صفات کې ده ځکه ماهیت او حقیقت خو معلوم ده ذې کې رد په فلسفه او مناطقه چې دې وی ماهیه او ما هو سره سوال لکېږي مگر د حقیقت دلته ماهیه کې د حقیقت سوال نه دی ځکه حقیقت خو د غوا معلوم دی چې غوا وډو کې دي ماهیه سد صفات او حال دی غوا قال موسی عليه السلام فرمایلیو انه بشك شاندار يقول الله عز وجل فرمائے انها بقره بشك دا يغوادا لا فارض ندبدي ولا بكر او ندزوانا عوان بين ذلك دا درمیان د فمند بډاوالی او د ځوانوالی کې ففعلوا وکي تاسو ما هغه تمرور چې تاسو ته حکم کې دیشي ورته دغه حکم شو کدی هر غوارانی ولې او ذبح کړې وې نو د الله حکم به پوره شوي وې وچون کې زړې نو ورځ ورځ کې ګندګي وا د پاره کې ټیل پټال کولو وی موږ د پاره طرف نسوالو کې موږ ته بیانو کې ما هيا حال او صفت د دی غواسره نای ور تو فرمایل دا یو غالا فاردن اغي بډای غوا ثوي چې د ډېر بډاوالي د وجه نلاغي بچی روړلم بنشي وي اواز علماء لیکلي فاردن اغي غوا ثوي چې دم رډېر بچی روړي چې بس هغه نور نراړي خود ډېر بچو د وجنه روړو د وجنه خېټ ډېر فراخ شي ځکه وی فارز په لغت کې واسع ته وایي فارزن د واسع په معنا دی لا فارزن نه ګډای دا چګنې د ډېر بډاوالي د وجن د دې بچی روړل دې کټشي ولا بکرن نو نسوان لا چې د ځوانوالي او د وړو کوالي د وجن اړو د سره یو بچی دې نیروړې عوانم بین ذالک درمیان د فمند دې ځوانوالي بډاوالي کې اوان غوخت اغا غوا سوئی چی او یا دو بچی پیدا شوی لکه امام مجاہد وی العوان من البقر هی اللتی قد ولدت مرتن بعد مرتن اوان کو غواگانو کی اغیت وی چی او بچی نفس بل بچے روڑے وی درمیان داد ففعلوا تاسو کئی ما تمرون حاغ چی تاسو تے حکم کی دیشی قالو دعو لنا ربکا ویلیو دوی سوالو کموند پارد اقبل ربنا یبین لنا چی بیان کی ممتا مال انہا سشید رمد دیغوا ما په معنا د ايو شي ان وا ايو شي د لونها سشه د رند دی غوا ور په دي قال او قالو کې د ايشو شو کلو نه تیرول او ټهلو مټال کولو قال موسی عليه السلام فرمایلی انه بشک شاندار یقولو فرمای الله انها بقره چی بیشک دایا و غوادا صفرا او تک زیڑا زیڑ رنگ دی فاقع لونها خالص دی رند دی امام کسائی وی جداد لغات امام امنے وی فاقع لونها یفقع فکوعا اذا خلصت صفرته چې زړواله بالکل خالص وي او د دې زړ رنگ سره بل شي ګډوډ نه وي فاقع لونها خالص د رنگ دي او د دې رنگ زړوالي نه بغیر پکې بل رنگ نشتا صافیه اللون دا تسر الناظرین خوشالوی او تعجب کی اچوی کتن کو لرا اے کتن کی خوشالوی قالو ایر یدوی ادعو لنا ربکا سوالک مم د فار د خپل ربنا یبین لنا چی بیانک مم تماهیا صد داغوا ان البخر بشک داغوا تشابه علینا گڑ وڑ شوید پمونگا و اناو بشک مونگ چیو انشاء اللہ کد اللہ خوخشی لمحتدون خام خالار بندن کیو ایلی دیر ٹھیل مٹھال کولو خود انشاء اللہ دویلو دوجنا او د دې د برکت د وجنا الله ورته توفیق ورکو. قال موسی عليه السلام فرمایلی انه بشک شاندار یقول فرمای الله انها بقره بشک دای او وعد لا ذلول ند چوتی شوی تسیر الارض چړولی دی ویز مکا ولا تسقي الحرس او ني دي او بکړه فصل يعني نه دارت از دارت کولو عادت دا او نه دي ويږي وي او زه څه دا واړه چې دا جوتي او نه جوتي په دې کې یو ورته پښتو ترجمه کې اوبا په خوا زمیدارو جي واغ ستر دا به پیسو راکې جوتي دا او کنه دا اوبا د جوتی ته زلول وای او چې نا جوتی وي ته وی لا زلول جوتی نه دا هدا دی وی او د ارت عادتی نه دا تسیر الارض چې دی دې گنی زمکا اړول وی ولا تسقل حرس او نی دې وګړه فصل ځکه هر شی الله دې او فائدې لپاره پیدا کړی نو غوان دیوی د پاره دی دارنګي د ارت د پاره دی غوا د پيو د پاره دا د زب حقول د پاره اوس په خلک په غوانم ګاډای کې سواروي په حديث کې راغلي وي مسلم شریف حديث دی یو سړی په غوا سو ناغه غوا خبرې شروع کړې چې په الله دی نه دی پیدا کړی کوم شی چې سره پیدا یا غکار به نه کوي حیوانات سره به ظلم نه کوي زموږ یو مرګره اوسم کله نه کله راځي ډېر نیک سړی په خوا راځلو نو په خوا نو د کلی په ټاګي دې راځي نو والو یو تاسو خلک می په دې نه نه پوه وی ګوره یو واس په څومره خلک په کلی کې نولي نو اوس کله نه کله راځي او کوزه د اخرو کته چې پښو برخه پیندل د کزان په کې داسي په خواب خلکو غوړې وی کولا او خټ خټ غویان به د کوټي کوټي عمر ساتلي اوس غویان غویان ختم کړ دې طرف نه خریفه دې ټانګه تړې ټول پکې سوار لاړ علاغه طرف نه ور په یو فرټولې وی کوي یو یې مخ کې راکا به بلې درست لټه کوي الله رب عزت دې ټول خبرې صاحب کوي هر شي چې څومره وسته نو هغه پیوکا حکم شی چې الله د صد فار پیدا کړي نو هغه کار پیوکا تاسو اوري د مسلم شریف حدیث هغه غوي ګویا نشو د کستوي ته په ما سور لیکه زه خود دې د فار الله نیم پیدا کړي انها بقره بشک دایو غوالا لا ذلول ندجوتی تسیر الارض چڑولی دی وزمکا ولا تسقی الحرس او نی دے اوبکڑے فصل نی ارٹ کڑے نیوی کڑے مسلمتن ساتل شویدا یعنی رو غرا مٹد سعید پکی نشتا او مسلمتن ماناوا اللہ دعی بنو نفاک ساتلنا اباز دې مسلمتون معنا کړي پاک ده نه پکې غصب شتاو نغلا غصب دې له وجه سره له ګورې په زور دې تي او شی بوتلو او سرقه دې ته وي چې په پټه دې او شی غلا کو ویلا غصب فيها ولا سرقه پاک ده نه پکې غصب شتاو نه پکې غلا شتا دعبنو نفاکرا قالوا الان جئت بالحق ویلیو فی اس دیرات للوکل بالحق فحق سرا ایدہ الان ظرف زمان دے او لازم البنا دے بناور سر لازم دف فتحی او داد الافلام نے تجرید و خالی والے جائز نرد الان اس جئت بالحق رات للنوکل بالحق فپور بیان سرا او دیئے کہ بالحق دیمانا تسو چکے بعض علماء دی بالحق دامانا کرے حقیقت دی اس راتا و صحیح حقیقت دا وصف دا بقری ممتا اس سرگن شو ممتا پورا پورا پتاو لگی دا نو یو حق پا مانا دا پورا بیان دے یو حق دیتا وی چیاغا بالمقابل دا باطل بی رضی اکی دوارا ماناگا نی علماء اکڑی وای که چې لري وای چې اوس دې حق خبر وکا او العیاذ بالله دا مخ کې حق نه و نبی خو دې کافر کیږي نبی لا د نبی خبره لې چې چا دا نسبتو کو چې دا نه حق را نماز د سر صفات نشول علماء لیکي حق خبره دا چې ول اولا عدم الاکفاء غور دادا چنشواره د کافر کې دود دوی نه د دې کې د حق نه مراد پورا بیان ده وای الان اوس جیتا بالحق رات لندیو کلپ پورا بیان سرا نو کې چې دا څه معنا شي نو په دې مخ کې خبره ده بیا کافر شي ویني نو حق نه مراد پورا پورا او صفا خبره را دیو جنا تفسیر ماجیدی کی دبل حق معنا دے دے کی کڑے وہی اب آپ نے پوری اور صاف بات فرمائی اوز دی پورا او صفا خبروں کا او زمون ذہن ور تور سے دو فذبحوها نذبح کڑے ودا غوا وما کادو یفعلون او دین زینو چدا کار کڑے وے و ان شاء الله تعالی وی نو الله ورته توفیق ورکو و اذ قتلتم نفسا یاد کاو چې قتل کړو تاسو یو نفس فدارتم فیها نو په جګړه شی وی مختلف شی وی په بارد دې نفس کې والله مخرج ما کنتم تکتمون الله را سرګندون کې او داغا چې وای تا سواغیل رپټون کې او سبب دې قتل کې علما او دو قولونه ذکر کړي وای او داوا چې او ثرو داغ لوروا اوا هيثوا نو د سرځوی د دې سره د نکاح اراده لرلا فمنعه عمه نو د سر د دې نه منا کو نو د قتل کو او لاړو چې د خپل کلی نه بغیر بل کلی کې ارتاو کو یا څوک دا وي د دواړو کلو په منس کې ارتاو کو دیم خپل دال چتره او مالدارو اداروارې فقیر د تلوار وجه کله وړ کی زړه په نیټه وړ کی پر تلوار یو ګای وړ کو اده بل چا په کلی کې او ورزول مقصد دا چې د دې میراث ممرا لفاتی شي او د دې خلقو نبدیت هموال وګوره موسی علی السلام تراوی جماعت را د فلانی په دې کلی کې مرده او بس زما په دې داوا ده دیکی نام در تخی جمهور موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام جونده ری او ناحق قتل شوی خو پیغمبر تے پتہ نلے گی پیغمبران عالم الغیب نی انو در نکتو رولو طریقہ دے اسلام دا چگنی انبیاء و ارتدالار خولے چی نکتو رکے اوز بکی او بلا مسلم را لخلق سپیر آولی الان کې قانون د انګريزم دار دی چې کس په راغه او د چاکور او یو سړی پنسین وروډیو نو د انګريز په قانون کې دې څه نه دی انګريز قانون هم دار دی چې دا باندې داوند ثابت دي داسې د نبی رسول الله زمانه کې یو قتل چا کړه او د قاتل پته نه لګی سید العالمین ته پته نه عالم الغیب صرف الله دی بل شو په غیب نه پوي ورمو شا کلیم الله دی ایت پته نه لګی دبل شو دې چې پته ورته لګی او د عمر دا چې غیب او علم الله سره دی او چې قانون د شریعت وی نو الله خبره ساده ای دا علماء الکتابونه لیکلي علامه حافظ ابن تیمیہ او ابن قیم رحمه الله چې شریعت مطابق قانون وي نو دا الله د دې شریع حکومت او قاضي سره مدد وي خبره ډیره کمه پټه پاتې کیږي الله سرګندایي الله سکه سرګندایي الله قاضي دا صفه مورګي الله هغه سدیر بشمار مثالونه یې ذکر کړی ځکه الله مدد د قران او د دین او د دې قانون سره ده کم قانون چې د دې بل مخالف دی نو هغه باندې خدای الله قهر او غضب راځي دا هغه سره به مدد او نصرت د کوم ځای راشي د قاتل پته نه لګي د موسی علیه السلام ژوندې نو الٰه العالمین د وحی په ذریعه ورته طریقو پیلا فَقُلْ نَدْرِبُوهُ بِبَعْدِهَا وَيْلِو مُنْغَ اُوَحَيْ دِي مُرِ لَرَا فَبَازِنْ دَامُنُ دَجِي قَذَلِكَ يُحِي اللَّهُ الْمَوْتَى دَارَنْغِ جُوَنْدِكَيْ اللَّهُ مُرِ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ خَيْ تَعْسُ تَخْفَلْ دَلَائِلَوْ نِشَانَاتُ وَقُدْرَتُنَا لعلكم تعقلون دی دفار چتا سو د عقل نکار والی ورد به بعض هذا ضمیر چا تراجه لو جمهور مفسرین کم چې مخینی دی د قول نه بغیر په کبل قول نشتا چې دا ضمیر بقره تراجه دی وید دی غواس اندام راوالی کم اندام غالا و رسول تفتوا منتیس تفصیل نشتا او دا اندام دی مڑی تراواچوئی اللہ با فخبل قدرت دے جوندے کی تا دا جمہور قول لے او شیخ حسین علی رحمہ اللہ وی چی دا بعد ها زمیر دی نفس تراجی رے هو هي دا مړې په بازي اندامونو د دې مړې وګور اول تفسیر جيشي چې د غوان دامن راوالې دې مړې ته راواچوې دې والله ژوند لیکي د دې کې د الله قدرت او د موسی عليه السلام معجزوا هدي ګور حکمت سو بني اسرائيل ته وي سامری در تسخیر جوڑ او اغینا دخوا او دسخی پشانواز رو چر سنتا سوائی چی دا الہ دے و معبود دے د سامری د شیطانی کارونو نا اثر قبل وئی ازما دا قدرت و زما دا پیغمبر دا مجیزی نا اثر نا قبل وئی تا دا اللہ قدرت چی دخوا پاندام مڑے والے شو مڑے جوندے شو د نبی معجزہ او د الله قدرت وایته د الله د قدرت او د نبی د معجزین اثر نه قبله ا د سامری او دیو کافر مشرک د خبرونا اثر قبله دیو قول آیات مبارکه کدا دا د جمهور مفسرین قول له ادا مخکینو مفسرین او په تفسیرونو کې د دینه بغیر بل نشتا. شیخ حسین علی رحم الله او اداغه دا تفسیرم د تفسیر د قواعد مطابق ده. وې دې کې د به بعد ها زمیرم دی مړی تراجه ده او دې ربوه کې ګور زمیر ورته د مذکر راجه کوي. ابي بعد ها کې زمیر د مؤنث راجه کوي. نو زمیر د ادربوه دا نفس تراجی ده دا تذکیر پتاویل د شخص او د انسان سره ده یا په اعتبار د قتیل سره ده. ادربوه وهی دا شخص وهی دا انسان وهی دا قتل کړی شوی به بعد ها په بازی اندامونو د دې نفس را. او دا تفسیر یو لی اختیار کړي اے عام مفسرین دا وی ګوره چې خبره زین تراشي وای دا غوا دا د غوا د ذبح کولو خبره رشد وا او د قتل دا خبره مخ کی وا هړونګه سړی ووچلې شو د قاتل فتح نه لګی دا روی غوالا لکه اینو بازی مفسری لگی جی غوالا لولو کی سلویق کالا تیر شو نو سلویق دو کالو پوری غمبڑی سی خاشر نو پدی اعتبار دا اشکال بات لو ادا یو وجه علماء ذکر کری ویزم دی دسخی او دا غواد عبادت نا متاثر او اگر دی دا اندام پا والو مانے مڑم گرد دی جوی نو بیا خنورم پسو نور ایم خبره سکی دا خرابی دا دی وجوحاتو دا وجه ناغی دا رسط قول غورا کرے ادیب ویلی جی دا اقوال کمراغوی اسرائیلیات دی سا دلیل پی نشتا پاغی سا دلیل نو دی وجنی دا ویلی کم علماء چی وی جی دا دوار واقعات یو دی لکه امام قرطبی ذکر کری وی وی دا گرد آیات پا تلاوت کی رشت دے وی از قتلتم نفسا فدارقتم فیها نو لکه سنگا چی تلاوت کی رشت دے پوکو کی مرشت دے اے اول وی غوار علالا کئی دغواغی کی چو چراکولا بس دی کی دغواز اب حقولو لتیار شلو دی کی دا قتل واکی امرالا سپو شوی بخبرو کذالک دارنگی یحیی اللہ الموتا جوندی کئی اللہ مڑو لرا ویوریکم آیاتی خیتا سو تخفل آیاتنا قدرتنا لعلکم تعقلون دید پارچ تاسو دا اقل نکار والی دگور دا بجلشی را پور تشو او وی چې زه یې وروارو وجهلې پس بیا ورشو دغه دغه مرجوت الله غنور هغه کې دومره روح وا ټول چې هغه را پاسې دوی زه وروارو وجهلې او قاتل او خیلو ابس بیا ورشو کذالک یحیی الله الموتا دارنګ ژوند کی الله بړي و یریکم آیاتی خیتا ستخفل آیاتنا لعلکم تعقلون دید پارچ تاسو دا اقل کاروالی ادی وجه نگور زمون پا شریعت کرا فسالا بعض علماء لکلین دی ویدا دا دی وقت ندا خوکا دا دی وقت نوی او کنوی زمون شریعت کرا حکم دے چه چاسو قتل کو که کزدنوی که خطو انوی خودی با دید میراس نمحروم ورا لارې ور لبن تکا اکثر خلک دې په وروځي یو یانه جیدات به راځي پاتې نو د شریعت مسله دا لکه قصد دی او وجلو او خطوه ان وجلو خو د مقتول په میراث کې د قاتل څه بدی د قاتل برخه بدی د دې دروازه پس لکه چې دا خو به سبا وخلک شي د بل پټي او جیداد مال له وګوري په دې سر به ولي وي په خطا نه وځي په دې څه خبره وایي د دروازه ولا شي کې شریک خانو خو سره زور چلے نو د زور د تفوز زه فرض د قیامت شتا خو قاتل کا خطو ان دیو کا عمدن دے دیو دا مقتول دا میراث نا محروم وی وی گورا مڑے جون دے شو دا اللہ سورل وی قدرتو قاتل او خیلو پکار خداو چی زرونا نرم شوئے ثم قصد قلوبکم بیا سخشوی استاسو زرونا من بعد ذالکا پسد دینا ګور وجهلې شوه ژوندې شو سور سور قدرتونه د الله مو قتل د کاڼې نه در صدول شینه روانه کې منو سلوا بدر تراتل ور یزي دربانه سور کړو پکار خداو چې د دې خبرو د لیدو سره زونه نرم شوه و ثم قصد قلوبكم بیا سخشو استاسو زونه من بعد ذلك فسد دینا فهی کل حجارتی بدازون پس اخوالی کی پمثل دکانیو او اشد قصوا یا دیر مضبوط پس اخوالی کی ایدا پس اخوالی کی دکانیو غنفیو یا دکانو نمسخو اور دی او اشد قسوا دی او بارکی د مفسرین ډېر اقوال سو کوئی دا په معنا د واو ده کلا او په معنا د واو راضی لکه وګورئ تاسو د مثال په تور باندې او په معنا د واو سوره دهر کې راغله چغیتا سوره الانسان موي یو کم دیرشم فارکو گوری سوره دهر او داغی آیاتی مبارکو گوری سلی ریشتم نمبر چه او کلف مانا دواو رازی آیات دے سلی ریشتم نمبر اللہ فرمائی فلا تطع منهم آثمن او کفورا فاسبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او كفورا ويصبر كاي حبيبا دفار د حکم او د فیصله درپستا ولا تطع من منهم د کافرون آثما د گنہگار او كفورا اے وكفورا او د غتنا شکرا او د دې کې په معنا د سره پمانا دواو دے در شانو گرائی ورپسی دی سورت سور مرسلات دے دیکیم او پمانا دواو رازی عذرن او نذرن شپگمیات تو گرائی عذرن او نذرن انبیاء علیم السلام رازی او ملائک پی وحی روڑی عذرن دی د فارچ سبا د چا عذر پاتې نشي بهانه پاتې نشي دا څوک نو وای چې زه خو خبر نو او ما څه چا ویلی نو او نذرن ای و نذرن او د فارت یری ورکولو ددا او یا په معنا د واو دې لکه دې دوه صورتونو کې مرضی وګوره دې کې دا معنا شو فهی اکل حجارت دا پشاند کانیو او اشد قصوا و اشد قصوا او دیر پسخوالی کی دا کانو نام دویم دادے چی دا او دیدے کی پمانا دا بل دے فهی اکل حجارا بل اشد قصوا او دا او پمانا د بل رازی لکه سوره صافات وګورئ تاسو دروشتم فارکه چې او کله پمانا د بل رازی سوره صافات دروشتم فارکه رازی آیات وګورئ او سل وصل وختم نمبر وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ او فَمَانَا دَبَلِّ وَأَرْسَلْنَاهُ رَالِقِلِهُ مُنْيُونَ صَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ يَوْلَاكْ خَلْقُتَا أَوْ يَزِيدُونَ بَلْ يَزِيدُونَ بَلْكِ دِينَمْ دِيرُ نو یادا او دیده کی بمانا دا بلے یادی دیده کی دا او مانے دا ابحام علی المخاطب ای خبر مبحم اپرے خواد و ای کانی گلتی یاد کانی دا سخت مبحم اپرے خواد دیتا او دا ابحام وی اگلی دا پسور سبا کے رازی او دا او مخاطب بانی خبرہ ابحام مبحم اپرے خواد دیشتم پارکی سورہ سبا رازی آیات داغی اگر ایسری رشتم نمبر اگد آیات تے قل من یرزقکم من السماوات والارض و فرمایا حبیبا سوک رزق در کئی تاسو تد آسمانونو دزمکونا لگا مشرکان بچفشی جواب بندر کئی دوجید شربندگینا قل الله تاسو فرمائی چی اللہ و انا او ایاکم لعلا هدن او فی دلال مبین و ای منگا او یا تاسو خامخا پا ہدایت یا پا گمراہ اخکارکیو اے مخاطب تے خبر سکا ابحامیو کو مبحمے کورتا یادا او دیده کی پمانا ده تخیر ده ایوی تال اختیار ده کد آزرون دبی ده کانو سر مشابه که نو ام حق ترسیدلے او کویچ ده کانو نسخ دی نو ام حق ترسیدلے نو او ده تخیر ده دا او ده تخیر ده ندی آیات مبارکہ کے فرمائے وشد قسوہ یا ڈیر زیاد فسخوالی کی دکانونا یا او د تنویحم کی دیشی وی بازی دکانو غنتیو نزن پکی دکانو نمسخو اگر ہر شے دا اللہ نیریگی او دا اللہ یر پکی دا هر شي کې د الله یا الله وګوره کاني دلته لکه روستو ذکر کوي وان من الحجاره او بشک زنه د کانون لما مهاغدي يتفجر منه الانهار چرواني دې د کانون نهرونا کان د الله دې رنه چاو دې وګوره نهرونه چروان دي ويستا سترګونه چرته او وبای دې کنا وَإِنَّ مِنْهَا وِشَكَ زَنِدِ دِي كَانُنَ لَمَا خَمَخَارِ يَشَّقَّقُ چُوِيب فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا نُرَوْزِ دَاغِنَ عُبُو وَإِنَّ مِنْهَا وِشَكَ زَنِدِ دِي كَانُنَ لَمَا خَمَخَارِ يَحْبِتُ چِرَارْ غُلِي دَغَرْدَ سَرْنَا مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ دَوَجِدَ يَرِدَ اللَّهُنَا وَمَا اللَّهُ نَدِي اللَّهِ بِغَافِلِنَّا خَبَرَا عَمَّا تَعْمَلُونَ دَهَرَ غَسْنَ چِتَاسُ عَمَلْكَ وَي اگر دا آیات ہوئی عرشی کی دا اللہ یا رشتا کانے دے کغرون دی ہر شید اللہ نے یری کی او دی بارکی دی قرآن سمرا آیاتونا راغگی ونی گٹھے کانی لوٹے دا عرش دا اللہ نا یری او گرد اللہ تسبیحات کئی لکہ دی بارکی آیاتونا ہوگو رئی او گرد سورہ بنی اسرائیل فی اللہ سم پارکی ہر شے دا اللہ تسبیح کئی او دا اللہ حمد بیانائی آیات مبارک او ګورئی سلور سلوی ختم د پلسم فاری سوره بنی اسرائیل تو سبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن تو سبح له السماوات السبع پاکی بیان ای اللہ لرا اسمانون و والارض عزمکی ومن فیهن اوغا مخلوق چی پدی اسمانون و عزمکو کرے و ام من شیئن نشتے سیوشے کو وجدے کلدے وندا کگٹدا کدیوار دے اللہ یسبح بحمدہی مگر پاکی بیان وید اللہ د حمد ویل سرا ولکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو داغی په تسبیح بیانولو پوئی گئینا انہو بیشگد اللہ کان حلیمن دے حلم و صبر والا غفورا و دیر بغن کے ورد آیات ہوئی ہر شید اللہ تسبیح ہوئی سبحان الله وای هر شی الحمدلله وای هر شی الحمدلله وای دارنګ دان سرايا سوي کوي د سوره حشر یوشتم الله ای انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله کدا قران موږ په غره لګلې وې رثاب مندلې وې چې دا الله دې یاره نه بغرب زری زری شوي وې دارنګي آیات ځان ضروري کوي د سوره مریم 91 93 الله یې کریمره چې زمکه اوچوي دا غرونه زری زری شي اسمان رو غرزيږي ان دعو للرحمن ولدا چدا مشرکان الله تدا اولاد نور نسبت نه کوي تکاد السماوات يتفطرنا وتنشق الارض وتفر الجبال حتى ان دعو للرحمن ولدا اور زړه سخت زړه الله نه ډېر لري الله دې زموږ استاد سونه سختینا علامہ حافظ ابن قیم رحم الله الفوائد کی ذکر کړی و اذا الله نلری و تمام انسانانو کې شوق دې چې دې چار زړه سخت دي سخت زړه والا د الله نه ډېر لري وی وَإِمَا ضُرِبَ عَبْدٌ بِعُقُوبَةٍ أَعْظَمَ مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ وَالْبُعْدِ عَنِ اللَّهِ سمر عذابونا چه پا بندر آغلی ده دین الوی عذاب نشتا چه زلور تسخ کی بلکل قبر زن کدن لاللہ ملاقات یادو رایا دیگینا پچه ازرک یادو رحم کرم رازینا اب یاوئی پی خلقت النار لیزابت القلوب القاسیہ جهنم الله پیدا کړي چې دا سخ زړونه به پدی ویلي کوي او ابعد القلوب من الله القلب القاسي فزړونو کې دا الله نه ټول کې لري زړونه سخ زړونه دي او ګور د زړه د سخوالي نه خسره اذا فصل القلب قهت العين هیڅ زړه سختي نسترګو کې دوه کو قحط راشي جاړي ورونه تزره صفوالی نه خسره سترګو ناډو وختن وی قحط راشي په سترګو کې نو صح زلو علی الله رب العزت نه لري وی دې دې کې د دې د زړونو د صفوالی ذکر وکړه په څه سختيږي امام ترمذی حدیث ذکر کړي علامہ احمد شاکر رحم الله و یا صحیح الاسناد دے عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما وی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی لا تکسروا الکلام بغیر ذکر اللہ ډیر خبرې مکه وی د الله د ذکر نه بغیر فإن کثرت الکلام ډیر خبرې د الله د ذکر نه بغیر دا د زړه د سخوالي سبب دی. همو قطور روډه د خبرې کوم او زرانا خواړو کینا اوای ډیرو خبرو سره سې کی رډه څخه دی. همو ټول بس اډوډه خبرې کوم تو لرس مخلدو دري ا د زنانو نو دري په جمعات کې د سوګنازي رہی خپل نو دري د الله د ذکر نه بغیر چې څوک ډېری خبرې کوي نو دې سره زړه سختي. او ان ابعد الناس من الله القلب القاسي ډېر لري د الله نه هغه سخت زړه والے. او سلور خبرې وې د سړي د بد نصیبۍ نه خدا یو سره جمود العين سترګو ناډو د الله د یری د قبر زن کدن د یری نه وخکل وی دویم زړه سخت ده. او درې مګدوګ دو مې دونه ساتي تب وې کنه دې د دنیا تا همیشه د پاره راغله وګدوګو مې دې. او سلورم هرس ته په دنیا باندې دې سلور خبرو سره زړه سکیږي سختي. هر شی ګور الہ العالمین پی جنی دلته علماء صحیح حدیث را جمع کړی دي چې ګورونه غټه هر شی دا الله پی جنی دا الله رسول پی جندو. پکار دې چې انسان هم دا شیو کی او الله موږ ته سټوړو ته توفیق را کی. احادیث صحیح هر اغلی دیوا رکھے چرا غرونا ہونے گٹھے نا ٹھول گرے دئی کی اللہ یو فهم و معرفتی میں. حدیث کراغلی جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ فرمائی جلیل القدر صحابی یو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف حجرا بمکتا کانا یسلم علی قبل ان ابعثا انی لاعرفه الان. تد مسلم شریف حدیث ہے. جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرمائے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو وی زوسم اغا کان فی جنم پا مکہ کی چی ما تلا پیغمبری نو ملاو پا ما بے سلام چولو کان ان پی جندل کئی جدا سوپ پا ما گردی اداچارا مانی لاز کے خو اللہ حبیب ویزی حسن پی جنم. دارنگی حدیث کراوی دا حدیثم دا مسلم شریف نے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جبل مراو او ابو بکر او عمر او عثمان او علی او طلحہ او زبیر رضی اللہ عنہما ورسرو. اے نوغر ناسی پا حرکت شو فزیدو دا اللہ حبیب ورطوئی کلارشا فما علیکا الا نبی او صدیق او شہید. پتا خود اللہ پیغمبر و لانوے او صدیق دے او شہداء دربان و لانوی او داد پیغمبر علیہ السلام موجزوا. نگو رونی او گٹی پی جندل کئی دا اللہ حبیب بفرمائل دار حدیثم ثابت دے د جبل احد بارک بیوی ویدا یو غر دے مونگ سر من ساتی مونگم ور سر من ساتو. دارنگی مشہور واقعہ چی بخاری شریف کے راغلے نبی علیہ السلام بمخ کی چواز نصیت کولو د کجوری او زړه ثنا واغې سره به تکیا والا نو منبر ورته جوړ کړې شو. در الله حبیب چې په منبر کې ناشته نا زړی ثنی د کجوری جڑا شروع کړه. دا چې او جوړل چې جڑا په مسجد نبوی کې ټول صحابه کرام او وېدا ور زړه ثنا نه مونږه شید بوټې بلې شین بوټه نه د الله حبیب ور پسې را کوش او کلارولې و ادا سے کلارې دا لکيو بچي جاړي او موري سینې سر راجو کی وای حسن بسره مولا چې دا حدیث وی ډیر به و جړل وی خلقو یو وجع لرگے اغم د الله د نبی په فراق او محبت جاړي ته خو امتی او د شفاعت پته مې تا صبر داوی په فراق او بلتون باندې او جړل نه هر شی ګره پی جندل کای اذن دی علماء یو واقعا ذکر کړي تاسو د ادب کتابونو کې ویلې ده وې هشام ابن عبد الملک حج تراغله نو حج په ثواب کې رشو اکا بادشاہ لسوک لدے کے نوم بڑھن بے فوج او پولس راولے دیکی زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہم راغے بچراغ حجر اسود تا مخاموش و خلق آفادی خوش و لدزر حجر اسود خلق نو بادشاہ سر وزیران ناتیوی دا سوک دے چی حجر اسود تا دیدی جی طور خلق آفادی خوش اخکل کی نو بادشاہ خپی جن دو خوی دی پی جنم زکر کوی جی پی جنم خوی آخو خلقو داغل توجو جوڑی دا نو یو شاعر ناس تو فرزدق نا ورطوی تسوی دین پی جنم هذا الذی تعرف البتحاء وطعته والبیت یعرفه والحل والحرم ویت سوی دین پی جنم دیخو دمکی پا دی خوڑونو کی چی گرزی ندد دخپو دا کدمونم دا خوڑون پی جنی بیت اللہ پی جنی زمین حلو زمین حرم پی جنی حالا ابن خیر عباد اللہ کلهم حالا تقی النقی الطاہر العلمو دا خو بچے دا غا چالے چی اغد اللہ پا بندگانو کی دھولو نا غردی دا پرزگارو پاک دے ولیس قولو کمن حالا بدعا گری اللہ رب تعریف منن کرتا والعجمو ویت چوے چیزی نفی جنم دا دویتا ضرر نور کئی طول عرب و جمع پی جنی اذا رأته قريش قال قائلها الى مكارم هذا ينتهي الكرم چه قريش زين العابدين توغوري واذا دخو اخلاق تھا دا اخلاق انتها دا مما شر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم من جهن ومعتصمو دا خدا غڈلی نرے چی محبت دین دے بغض کفر دے نزدیکت نجات دے او سبب دے بچاو دے حادا ابن فاطمت ان کنت جاہلہو بجدی ہی انبیاء اللہ قد ختمو دا خود فاطمه تو زهرا بچی دی کته وی چې دې نه پیژنم او دې څنګه پیژنې د ځپنی کو خود ټول پیغمبرانو فاطمه شوی وګوره عرشه په جندل کئ خو انسان تمیز ځان کې پیدا نو کو دی آیات کې ذکر فرمایي وم الله نذ الله بغافل خبرا عما تعملون ده غنا چې تاسو کوم عمل کوئ افتتمعون آیات تاسو تم او امید لرئ اي يؤمنو لكم تجیمان براډی دې تاسو د دعوت د وجنا یا ايؤمنو لكم دیو ثابتار شي تاسو تا وقد كان فريق منهم بشك ويودل الذين يسمعون كلام الله يريد به كلام الله ثم يحرفونه ابي ابي کی تحریف کو لو من بعد ما عقلوا پس دین چخو په پوه شو لو سوچو فکر به وکوا وهم يعلمون او دای پوهیږي چې دای دروجن دي دا د آیات لفظی ترجمه وا دي دي کی افاتت معونه کی خطاب چاته ده نو خطاب دے د الله رسول او مؤمنانو ته ورته فرمایا افاتت معونه آیا زما حبیب او اے مؤمنانو ته ستما او امید لری ایؤمنو لکم چگنی دا یهود بستاسو خبرت تابیشی او ستاسو د دعوت د وجن ایمان براری وی دا پیجن ای دا سوک دی دی خوب دا اللہ کلام او ریدو ابیا بیا غبت بولو خود سوچ فکر نرستو چی دیو سڑی دم رزر سخ دی چی دا اللہ خبر او یو بے بدلی نو استاسو پا خبر دا غیسا دې کې کلام نه مراد سری نو یو قول دا نه چې دې اسمعون کلام الله نه تورات مراد ده اے دی يهودو بد الله کتاب تورات اوریدو بیا به هغه تعویل تعویلات فاسد کول د خپل اخراج مطابق دا دې عباس او د جمهور قول ده چې د کلام الله نه مراد تورات ده او ثم يحرفونه نه مراد د دویغه تحریف نه د ځان وې د الله کتاب بدلولو لکه الله د حبيب صفات تورات کې لیکلو چې د دوی بسپین رنگ وي او د دوی قد به درمیان وي نو دوی تغییر راوستو د سپین رنگ په ځای غنم رنگ یې ولیکلو او دا غی بارکی و ربع اصل درمیان قد بے ندیولی کل طویل اوگت قد بے او آیات درج امراغلے ندی بدل کو ویرک چادا سے غلط کارو کو نمخ ولت ورگا اب آزار کی وگر جواب دی دیکھ دا کلام اللہ نمراد تورات تے دی دیکھ دا مسئلہ مرانا چی اوازی قرآن تا کلام اللہ وی کتورات تم وی اگر دی جمہور قول دا جنے کی کلام اللہ نا تورات مراد دے نو تورات تم کلام اللہ وی لکو قرآن تا کلام اللہ وی دا قول دا آیات پا تفسیر کی غور رے نور اقوال علماء ذکر کړي خو هغه زوی کړي اگر دې کې ثم يحرفونه بیا پکې تحریف کړي د دې يهود د تحریف ذکر غنو آیاتو کې راغلي او اکثر علماء په يهودو کې تحریف لفظي مو او تعریف تحریف معنوي مو معنی بدلول الفاظ بدلول علماء لیکن قرآن کے سوک تحریف لفظی نشی کولے اور تحریف معنوی پا کی بعد بدنسی با کئی قرآن کی تحریف لفظی سوک نشی کولے اور دزان مان آگانے و مقصدون پا کی بعد بدنسی با لٹھائی سورہ مائدہ کیم د دې تحریف ذکر راغلی وګوره آیات نزان سورہ تحریف لیکه سورہ مائدہ کې یو سلو ختم آیات ده سورہ نساء کې آیات د شپږ سلو ختم او سورہ مائدہ کې یار لسم آیات هم راځي دې آیاتونو کې الله وايي چې دا دمرا بدنصیبو ا دمرا زړه سختو چه گورا دا اللہ کلام او کتاب بدلولو دیو چند پی سو دا سرشوت دا پارا امام مجاہد ویلا تحریف بچا کولو تحریف گورا امی سڑے بیشی گولے امی سڑے پا نفس خبرن بیگی نو بدل بیسکی دیو جن امام مجاہد ویلا اللذین یحرفونہو والذین یکتمونہو هم العلماء منهم الله کتاب چې به بدلولو او دا به پټولو دا پدی يهودو کې د دې غناکار مليانو دایو تحریف کولو ور حرام نه به حلال جوړول حلال نه به حرام جوړول نو پتورات کی دئی تحریف لفظی او مانوی دواړه کړي او تحریف په قران کې د لفظی تحریف نه محفوظ دي اگر چې بازه بد نصیب په کې تحریف مانوی کړي وقد کان فریق منهم بشک و یوړل د دین یسمعون کلام الله او ریدو به کلام د الله تورات به ریدو ثم یحرفونه او بیا به دی کی رد بدل کولو من بعد ما قلوه افس دین جزان به پی پوها کو ای خبا پوها شو الجزان خو حق دی خو سرد دین چی پوها بو خو زد و عناد دمر مرتبی تر سیدلیو چه بیا به سرد علم نه پکې تحریف کولو وهم يعلمون او دای پویږي چې دای باطل پرسو دروژن دي ادای لا پدل چې د الله د کتاب د بدلولو کوم سزا ده و اذا لکلذین کلچی او زیشی ملاو شی دا کسانو سرامنو چې مؤمنان دي قالوا ندعو اي امننا منغم ایمان روڑے و اذا خلا کلچ یوازشی ورمخ کی خلا او معنا تا زکڑے و چلاڑ شغل دمرست الهارا کرے و نو دخلا او دخلو نرست چیلا راشی په معنا دین صراف او ذهاب وی دکال دی وی و اذا خلو الاشع اتینهم دلته اعلان نشته نو باندې بدل شو دی وجهونو په پښتو سره خبره کوي چې ټکه پاتې شي وي د قران څخه ټکه باندې د قران هر ټکی کې یو خیر یو ټکی سره معنا بدلي الته د خلو نه پس اعلان په معنا د تلو او د روانې دو دلته نشته نو معنا بدل شو و اذا خلا اي اذا انفردا کل چی اوازی شی بازی ددوین ایلا بابن بازی سراب اے مومنانو تا کوئی مونگا بی ایمان روڑے او چی کل دا یهود زانتا یوبل سرشی قالون دیو آیتو حدیثونہم آیاتاسو خبر ورکوئی دی مرگرود نبی علیہ السلام تا بما داغس فتح الله علیکم چی بیان کری دی اللہ تاسو تا پتورات کی دی صفاتو دی نبی کریم علیہ السلام نا ایو بالملامتا قیبی بورتا اولی اغتدا سوی چی ستاسو دی پیغمبر صفتونا دازمون پا کتاب کم دی لیو حاجوکم بیهی چی دا مومنان بدلیلی سی پتاسو بیهی تا تاسو چورت سخولی پده فعند ربکم ای فی کتاب ربکم ماناوا پا کتاب در ربستاسو کے افلا تعقلون آیا تاسو دا اقل نکارنا لئی کورا دیتر مومنان چی بکی ناستا ویوی زمون پا کتاب کی مستاسو دا پیغمبر صفات دی نبیا بی یو بل ملابت کولو چی دا مسوکت تاسو مومنانو تولی ہوئی چی زمون پا کتاب کی مستاسو دا پیغمبر تصدیق لے دا غی صفات ذکر دی او دا غی علامات ذکر دی لیحاجوکم بیهی اے لیحتجو علیکم بما انزل ربکم فی کتابه دلیل بنیسی دا مومنان پتاسو بیهی ستاسو ددی خبر ورکروشو خبرو پوجا عند ربکم اے فی کتاب ربکم پا کتاب درف ستاسو کی دبیهی زمیر راجی رے بما فتح اللہ تعالی تا عند ربكم ما نوى في كتابه وحكمه في كتابه وحكمه ردیک لیو حاجو کم مفاعل پخپل مانا نو باب مفاعل مانا ند مراد د باب مفاعل مانا ند مراد بلکې دا په مانا د لیحتجو علیکم نے افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نکار ناخلی اولی دوی تا پخپلو لا سبانی د خپل کتاب او د پیغمبر علیه السلام د صفات او خبردارې ورکوي دا د خپل منځ کې پټي پټي وي الله د دې غفټې خبرې په قران کې خپل پیغمبر او مؤمنانو سره نازلې کی چې ګوره د خپل تاسو له هو ایمان مروره خوشاله وي وګوره خپل منځ کې څومره یو بل تا د باطل دین وصیت کوي ایو بل ملامت کئی چراولی تاسو د مسلمانانو د کتاب او د پیغمبر تایید کوئی اولا یعلمونا آیا دی پوہیگینا ان اللہ بیشک اللہ یعلم پوہیگی ما یسرونا آغا چی دی پتھوی ایر اخبر منس کے چکمی خبری پتھولے وما يعلنون وغشدي سرغندي چدي وي آمنا اولا يعلمون يدي فوهينا ان الله شبشك الله يعلم فوهي ما فاوس يسرون چدي پتوي وما يعلنون او هاغ چدي سرغندوي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الكریم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اللهم انا نسألك بأننا نشهد بأنك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم يا رب كريم دا څومره مسلمانان مختلف ځایونو کې د شعر نستاري کتاب ته راستي نارینه او زنانه الله دې ټول اوریدونکو زموږ او د ټول مت خاتمه په ایمان کې رب کریم زموږ خاتمه په ایمان کې الله دا مهنت او خواري زموږ د ټول خالص د خپل وجه لپاره کې او الہ العالمین استا فزات عالیه دریا د سمعت او د نمود نامون ټول پناهي وړو یا رب کریم په پورا پورا دین مون ټول تا د تلو توفیق را لسکی الله مون سره د خپل قبر د ځان کدان استاد ملاقات فکر برګره کی او د تیر عمر کې الله مون نس شوی داغه معافی غواړو او خپل کړو مونږ ټول خپل باندې کی او آئنده چې څومره عمر پاتې دی لک دی اړه دی الله تا ته علم دې پدې کې زموږ د ټول حفاظت فرمایې الله مونږ ته زموږ د ټول والدینو ته او زموږ مشایخ او تعظیمو د ټول اصول او فروغ ته مړو ژوندو ته تمام انسانیت او جن ته واړه او وی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم زموږ د ټول اوریدونکو حاضرین او غایبین دینی او دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله زموږ او د تمام امت مسلمه دینی او دنیوي پریشانۍ ختم کړي رب کریم الله څومره بیماران کورونو او هسپتالونو کې دي بازي بیماران او د دعا درخواست کړي الله تو ورته شفای کامله اجر او نصیب کړي یا رب کریم دا کوم وبا او مصیبت راغله خپل رحم او کرم د تمام امت مسلمان الله تعالی کی الہ العالمین زموږ حرمین شریفین مساجد مدارس د مسلمانانو دنیوی او دینی ټول پروګرامونه الله خپل رحم او کرم را کولاو کی الله دا د خیر او برکت میاشتا دا د حرمین او د نور مساجد او د ډکی دو او د امت مسلمه دراج مکه دو میاشتا د دین مخه مخه الله حالتنا بدرول صف لا شکی الله دا حال زموږ او د ټول امت مسلمه بدل کی دا پریشانای مصیبتونه الله ټول لری کی الله دې چا اولاد دې نیک عمل صالح اولاد ولا ورکی رب کریم دې چا اولاد دې د والدینو د سترګو احواله کی الله دې چا کورونو کې اولاد دې نارینه او زنانا د غیب او د نیکو رشتو د حیا او د پردې د رشتو بندوبس ورته وکړي الله دې راغلي الله دې چا دشمنی طرف غلای دې په محبت او دوستۍ باندې الله بدلې کی یا رب کریم د تمام امت لپاره د رزق حلال دروازه کلاو کی او د هر قسم حرامونه تمام امت مسلمه موږ په حفاظت کې وساتي الله دا قران زموږ د لپاره حجت کی او په موږ یې حجت الہ العالمین او جوړې د دین ټول شعبې ټول حق شعبې الله تر قیامت قائم دایمه ساتي سوک چی پس طریقہ پا حق طریقہ ساد دن کار کئی اللہ تے مدد و نصرت و کی او تپکی اعتدال ہوا چینے فرات او تفرید نے او ساتے اللہ دا ہر ظالم دا ظلمنا دا ار شری دا شرنا دا ار حسدی دا حسد نمودول پا حفاظت کی او ساتے اللہ دا دوار جیحان و دا شرمن نگو نمودول پا حفاظت کی او ساتے الله زموږ د خواص او د عوام د ټول توجه خپل کتاب او د خپل نبی سنت طرف لکې او امت چې څومره دی الله په منځ کې جوړ راولي الله اتفاق او اتحاد راولي الله د سنت دینی مراکز مدارس دي الله د دې ضرورت د خپل غیب او د خزانو د پوره کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك